Injil Yohanes bab 16. Kabeh iku dak kandhakake marang kowe supaya kowe aja padha kena sandungan banjur nampik aku. Kowe bakal disebratake saka sinagoge. Malah bakal ana wektune saben wong kang mateni kowe padha ngira menawa saos pangabekti marang Allah. Wong-wong iku tumindak mangkono amarga padha ora wanuh marang Sang Rama lan marang aku. Nanging kabeh iki dak kandhakake marang kowe supaya menawa tekan ing wektune kowe padha eling yen aku wis ngandhakake marang kowe. Prakara iki ora dak kandhakake marang kowe saka wiwitan mula. Awit nganti saiki aku isih tetunggalan karo kowe. Nanging saiki aku lunga sowan marang ngarsane panjenengane kang wis ngutus aku. Lan ora ana siji wae saka panunggalanmu kang takon marang aku, panjenengan tindak dateng pundi? Ananging marga kowe padha dak kandhani bab iku mau, temah atimu sedih. Dene kang dak kandhakake marang kowe iki bener. Luweh maeda itu merape kowe menawa aku lunga. Sabab menawa aku ora lunga, juru pitulung iku ora bakal nekani kowe. Nanging menawa aku lunga, aku bakal ngongkon juru pitulung marang kowe. Dene menawa panjenengane rawuh, iku bakal ngiyakinake jagat bab dosa, bab kayekten, lan bab pangadilan. Bab dosa, amarga padha tetep ora percaya marang aku. Bab kayekten, awit aku sowan marang ngarsane Sang Rama, lan kowe padha ora ndeleng aku maneh. Bab pangadilan, amarga panggedene jagat iki wis kaukum. Isih akeh prakara kang perlu tak kandhakake marang kowe. Nanging saiki kowe durung bisa nampa. Nanging samangsa panjenengane rawuh, yaiku roing kayekten, iku bakal nuntun kowe marang saking kayekten. Awit panjenengane ora bakal pitutur saka sarirane dhewe. Nanging sabarang kang dipiyarsakake iku kang bakal dingandikake. Sarta panjenengane bakal martakake prakara-prakara kang arep kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku. Amarga bakal martakake marang kowe apa kang katampi saka aku. Apa sakagungane Sang Rama iku ya duwekku. Mulane aku pitutur mangkene. Juru pitulung bakal martakake marang kowe apa kang wis katampi saka aku. Mong kari sadelo kowe bakal ora padha ndeleng aku maneh. Lan sadelo engkas kowe bakal padha ndeleng aku maneh. Krungu kang kaya mangkono iku, sakabate ana sawetara kang padha rasanan. Apa ta tegese pangandikane marang kita? Kari sadilo nuli kowe podo orang deleng aku. Sadilo maneh banjur podo deleng aku. Sarto aku lungo menyangarsane Sang Rama. Banjur podo sapucapan. Apa to tegese pangandiko? Mong kari sadilo, aku podo ora mangerti. Apa kang dipangandika ake iku? Yesus pirso, yen poro sakabate, podo sumedyo munjuk pitakon marang panjenengani. Banjur ngandiko. Apa kowe padha rasanan apa kang dak ngandikake mau? Ya iku, mung kari sadelo nuli kowe bakal ora padha ndeleng aku. Lan sadelo maneh, kowe bakal padha ndeleng aku. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Kowe bakal padha nangis lan sesambat. Nanging jagat bakal bungah. Kowe bakal padha nandang susah. Nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungahan. Samongso wong wadon lagi nglarani, iku ngrasakake susah. Nanging samongso wis nglairake bayine, wis ora kelingan maneh marang nglarani. Margo saka bungahe dene ana manungsa kalairake ing donya. Mangkono uga kowe samengko ya padha nandang susah. Nanging aku bakal nemoni kowe maneh. Teman bakal podo bungah atimu, lan ora ana wong siji-sijia kang bisa ngrebut kabunganmu saka kowe. Ing dina iku, kowe ora bakal padha miterang apa-apa marang aku. Satemene aku pitutur marang kowe. Samubarang kang kok suwun marang Sang Rama, iku bakal kaparingake marang kowe atas saka jenengku. Nganti saprene, kowe durung jaluk apa-apa atas saka jenengku. Padha nyenyuwuna, kowe mesti bakal padha kaparingan supaya sampurna kabungahanmu. Iku mau kabeh tak kandhakake marang kowe sarana pasemon. Bakal tumeka ing wektune, anggonku mituturi kowe ora nganggo pasemon maneh. Nanging kanthi ngeblak anggonku mituturi kowe bab Sang Rama. Ing dina iku kowe bakal padha nyenyuwun atas saka jenengku. Aku ora pitutur marang kowe, yen aku kang bakal nyuwunake kowe marang Sang Rama. Awedene Sang Rama piyambak nresnani kowe, amarga kowe wis padha tresna marang aku, lan pracaya yen aku iki pinangkane saka ing Allah. Aku micil saka Sang Rama, lan wis teka ing donya. Aku ninggalake donya maneh, sowan marang Sang Rama. Unjuke para sakabate, lah sakmenika panjenengan ngandika kanthi ngeblak mboten mawi pasemon malih. Sakmenika kawula sami mangertos bilih panjenengan pirsa samukawis lan mboten perlu tiang munjuk pitaken dumateng panjenengan. Pramila kawula sami pitados bilih panjenengan menika mijil saking Allah. Yesus paring wangsulan pangandikani, apa kowe saiki padha pracaya? Lah bakal tumeka ing wektune, malah iya wis tekan wektune. Kowe padha kabuyarake, padha menyang paranmu dhewe-dhewe, lan aku kok tinggal ijen. Nanging aku ora ijen, amarga Sang Rama nunggil karo aku. Anggonku mulangake iku mau kabeh marang kowe, supaya kowe oleh tentrem rahayu ana ing aku. Ana ing donya kowe padha nandhang panganiaya, nanging padha ditetek atimu. Aku wis ngalahake donya.